mislio sam da je sreća kada imam dosta para, mislio sam još je veća kada imam svog drugara. Da ne pita kud ću ići, kad ću doći, kad ću stići. Da ne pita kud ću ići, kad ću doći, kad ću stići. Svijet bijeli, ko da sreću neko dijeli, al ne shvatih osta majka, sama i nejaka. Tražim halal, majke stare, proklete su strane pare. Tražim halal, majke stare, su strane pare. Sad se kajem, sad se stidit ne prestajem, tuđina je gorka bila.